خدا لا عشق دس پسل دم کی سفر دے د پاک حبیب د مبارک شن روزی سفر دے د خدا لا عشق دس پسل دم کی سفر دے د پاک حبیب د مبارک شن روزی سفر دے چیس پی نحرام دی وی تڑل او حرم تدرمی چیس پی نحرام دی وی تڑل او حرم تدرمی چیس پی نحرام دی وی تڑل او حرم تدرمی بچی قدم پا زائی پرسترگی لگوی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے بچی قدم پا زائی پرسترگی لگوی د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے د خدای لا عشق دس پسل دم کی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے چی لبائی غق سارا دی اوخ کی ہم لبائی قوائی چی لبائی غق سارا دی اوخ کی ہم لبائی قوائی چی لبائی غق سارا دی اوخ کی کعبی تا گوری اوخ پزڑ پری یخوی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے کعبی تا گوری اوخ پزڑ پری یخوی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے د خدای لا عشق دس پسل دم کی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے ہم پا مقام ابراہیم کی دورکات نفل ہم پا مقام ابراہیم کی دورکات نفل ہم پا مقام ابراہیم کی دورکات نفل ہجری اسود پا منا منا خکلوی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے ہجری اسود پا منا منا خکلوی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک عشق روزی سفر دے د خدای لا عشق دس خوا ته دیدار لپاره سلام وی زمزمی سفر دے د پاک حبیب د مبارک شن روزی سفر دے د اصلات و سلام وی زمزمی سفر دے صلی اللہ علیہ وسلم د پاک حبیب د مبارک شن روزی سفر دے د خدای عشق د سپیسل د مکی سفر دے د پاک حبیب د مبارک شن روزی سفر دے روزی تا مخا مخ دا مرگ سر گئی وحی سفر دے دا پاک حبیب دا مبارک شنی روزی سفر دے روزی تا مخا مخ دا مرگ سر گئی خدا لا عشق ڈنس پی سلے دمکی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک شن روزی سفر دے د پاک حبیب دا مبارک شن روزی سفر دے د پاک حبیب دا